دیدارِ نبی ہاں بھی حاصل ہے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا دیدارِ محمد کی حسرت تو رہے اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا احمد سے سینے کو سجا جانا داغِ غمِ احمد سے سینے کو سجا جانا مجھ کو بھی محمد کا بنا جانا ہے عشقِ